Двете лепти. Извънредна беседа, държана от учителя на 30 октомври 1920 година в Велико Търново. Изпяхме песента «Благослави и душе моя Господа». Отче наш. Ще ви прочета няколко стиха от 21 глава на Лука. И като погледна Исус, видя богатите, които туряха даровете си в съкровищницата. А видя и някоя сирота вдовица, която тури там две лепти. И рече Исус: истина ви казвам, че тая сирота вдовица тури от всичките най-много, защото всички тези туриха в даровете Божии от изобилието си, а тя от неманието си тури всичкия си имот, колкото имаше. Христос прави една малка забележка върху онова, което богаташите дали, и онази вдовица, която била най-бедна. В тия Христови думи се крие великият закон. Тя турила всичко, що имала. Изпънките в живота се дължат на това, че ние не влагаме всичко, което имаме. И държавите, и те правят същите погрешки. Държава, която воюва, всичко влага. Писателят, който пише, влага всичкото си знание. И духовните правят същата погрешка, че не влагат всичко, което имат. И съвременното християнство прави същата погрешка, че не влага всичко, каквото има. Анания и Цафир скриха. Законът е такъв, че отива ли човек при Бога, трябва да вложи всичко. Когато житното зърно положат в земята, то не влага ли всичко в земята? Противоречия много могат да се явят. Ако един ученик се вдълбочи и в търговията, той нито като ученик ще бъде добър, нито като търговец. Не може да стане и лекар, и дипломат, защото тогава нито като лекар ще бъде добър, нито като дипломат. В едно направление трябва да се вложи цялата енергия. Например, за тази бедната вдовица показва нейната смелост. Тя не мисли за утрешния ден какво ще стане. Човек трябва да вложи всичко, за да ви помогне Господ. Той не иска сълзи, иска да работим. И аз казвам на всички ви, че ако не вложите всичкото си имане и да се решите да служите на Бога, то аз не искам да се занимавам повече с вас. Ако вашето дете не иска да се учи, то бащата и майката не могат да го направят учен. Добро и зло вървят заедно. Абсолютно само за себе си не може да бъде добро и зло. Доброто и злото не са по наследство. Добродетелта не е капитал по наследство. Щом вие изопачите вашето настроение, вие се спъвате. Има два вида даване. Ако аз дам 2000 лева на някоя бедна жена вдовица или пък на някой разбойник, питам: де е доброто? В парите ли? В двамата ли? Или в човека? Злото е в избора на даването. Тези, които убиха Стефана, кои бяха? Те бяха тогавашните християни. Евреите не можеха да дадат всичко на Христа. Примерът за пчеларя, който имал няколко кошера. Учителят му казал да си определи няколко кошера за Господа, а той не се съгласил, дори му се сторило много. И след като не послушал съвета му, още същата година измрели всичките му кошери. Даването е закон. На 150 кошера ще дадеш един за Господа. Трябва да даваме това, което Бог ни е дал. Ние, съвременните хора, казваме: ама ние трябва да се грижим за себе си. Ами като се грижим за Бога, не се ли грижим за себе си? Разликата между физическия живот и духовния се състои в това, че физическия свят обема много малко пространство. Както в физическия свят има живот, така и в духовния свят има живот. Следователно, какъвто сте били в физическия свят, такъв ще си останете и в духовния свят. Примерът с агнето. Агнето било на 100 метра по-високо място от местонахождението на вълка и агнето ругаело вълка. И вълкът като видял, че не може да засегне агнето, казал си в себе си: не ти струва месото. И спокойно си отминал. В духовния свят има друг закон, който препятства на злото. Отдалечавайте разумния свят от злото. В духовния свят нямаш възможност да правиш зло. Злото можеш да направиш само на земята. Злото е наше дете, създадено от човек. Всички злини на земята са рожба на човека, на който дяволът е баща, а светът – майка. Значи злото е дяволът. Колкото дяволът е отговорен, че е крал, толкова и човекът. 25% се пада нам. Злото, ако не се храни, зло не може да се прави. Едновременно човешката душа може да стори и зло, и добро. Всеки човек е творец на собствената си съдба. Щастието или нещастието в нашия живот зависи от нас. Защо тази вдовица вложила всичкото си богатство в общата каса? Тази вдовица е имала високо съзнание, тя надминава много съвременни християни. Сега аз не искам да остане тази мисъл, защото вие да вложите имота си в тази обща каса, защото ако вие вложите, на мене нищо няма да придадете. Когато имате и давате, винаги да мислите, че сте могли да вложите повече, отколкото сте вложили. Всякога трябва да мислим, че не сме дали това, което сме могли да дадем. И тогава ние ще приличаме на уния двамата светии, които като пътували в пустинята, единят от тях видял един голям казан със злато и като го видял, оплашил се, подскочил на страна и отминал. Тогава другарят му, като отишъл да види какво е станало с него, но като видял, че това, от което се е оплашил другарят му, било злато, натоварил го на една кола, отива в Александрия и почнал да го раздава на бедните, на вдовиците, на нуждаещите се. И така го раздал всичкото. После отишъл да види и попита Господа дали е изпълнил волята Божия. А Господ му отговорил: твоите добрини не струват толкова, колкото подскачането, което другарят ти направи, когато видя златото. С любов да вършим благодеяние, тога си истинско. Не е ли с любов, нищо не струва. Във Варненско преди няколко години разбойници горили с пиростия един богат човек, докато го принудили да каже къде са парите, и като им казал, те ги са дигнали. И когато после се научили съседите му, почнали да го осъждат, защо си дал парите, но той им отговорил. Вам седяла ли е горяща пиростия на врата ви? Сега в църквите се заканват. Ако не дадеш, ще отидеш в ада. Това е даване без любов. Не може човек да приеме Божието благословение, не може да има Божието благоволение, ако не вложи всичко като онази вдовица. Бог не се нуждае от нашите пари и къщи. Срамота е църквата да има имоти, срамота е майката да иска да я осигуряват синовете. Приятелство не може да има, ако всичко не се даде. Братство не може да има, ако всичко не се даде. И тъй нататък. Сега имате истинското положение. Дадеш ли половината? Не стига. 2000 години Христос е лъган. Молиш се да ти даде и даде ли ти, обещанието си забравяш. Сега и вие ще се върнете към първото си положение. Можете ли вие да имате положението на тази бедна вдовица, която пари не е имала и за това е имала знания и познание? Тя представляваше голям скъпоценен камък. Можете да помагате на вашия български народ само тогава, когато вложите всичко, каквото имате в Господнята каса. Ние трябва да правим строго разграничение между човешките неща и между божествените неща. Народът е божествено учреждение, а държавата – човешко учреждение. Човешки са държавните закони и са преходни, а божествените закони са вечни. Държавата е звяр, а народът е овца. Искам да остане във вас тази мисъл. Да живеете с любов към Бога. Без любов към Бога не може да се служи, но не тази любов, която сега имате. Сегашната любов е неозряла. Сега и майчината любов е изродена. Трябва всичко да дадеш и да забравиш. В Стария Завет обращението е колективно. Христос никога не се обръща колективно. Той се обръща лично към всякоя една душа. Той не се обръща към народа, а се обръща по-отделно към всеки един човек. Християнството не иска да се строят църкви, защото всеки човек е църква, цар, баща, свещеник за себе си, живее ли добре. Дружество, подкрепа, изяде парите на хората. Христос дири индивидуална, а не обща душа. Всички, които искат да поправят другите хора, аз ги наричам, че те са непоправими. Не си правете само измама да мислите, че друг може да ви даде добрини, щастие и благо. Вие сами може да се повдигнете. В България няма човек, който да познава Господа. Трябва да познаваме Господа такъв, какъвто си е Той. Вие сте от 20-30 години християни, аз бих ви попитал. Какъв е вашия Господ? Виждали ли сте го? Господ, Той се различава по това. Развълнуваш ли се и проговори Господ, ще се успокоиш? Първата дума, с която Господ е започнал е: от всички дървета ще ядеш, но от дървото за познаване на доброто и злото няма да ядеш. Кое е това дърво? То е човешкият егоизъм. Живееш ли сам? грозно е. А дадеш ли всичко и живееш ли с Господа, там е спасението. За бъдеще ще бъде ужасно. Миналите грехове идат, идат, идат. Не ви съдя. Христос не е за съдба. Турете точка на днешния ваш живот и започнете още сега с новия живот. Като извадите главата на човека с гръбнака без ръцете му, той прилича на една голяма змия. И знаете ли колко страшна змия е човекът? Когато дойде време да се жени една мома и ако майка й е събирала всички нейни шапки, кукли, панделки, питам аз, ще трябва ли майка й да й даде тези детински играчки? Не. Тя трябва да вземе само най-новия си костюм, а всичко друго да остане за по-малките нейни брати и сестри. Той се отнася до онези моми и момци, които са отраснали вече, които са на по 20-21 години. Христовото учение е за деца, а не за стари хора. Сегашният Господ, когато аз познавам, казва тъй: всякой, който дава всичко, благоприятен ми е, а всякой, който дава наполовина, не е приятен на Бога. Англичаните казват: когато Господ мене ме обърне, същевременно обръща и кесията ми. Никакви дружества няма да подобрят положението на съвременното човечество. За мене страдание няма, за мене мъчноти няма, за мене противоречия няма. Искам и вие като мене да намерите тоя същия Господ. В противен случай Александър Стамбулийски ще ви вземе парите и ще ви тури в затвора. Христос, който идва в света, ще помете всичко, и църква, и държави, и всичко. Нас не ни трябват вече кръстове, ще ги турим отвътре. Казва някой: благословен Господ Бог наш. Ами ти благословен ли си? Ти, приятелю, влизал ли си в средата на огъня като свети Пантелеймон? Аз бих желал да носят за в бъдеще всички владици корони, оплетени от добродетели. Един велик проповедник в Америка, като проповядвал, винаги притурил думата «но». За всяко нещо казвал «но». Като свършил проповедта, идват при него слушатели, поблагодарили му за хубавата проповед, като му казали, че проповедта му била отлична, но... И при мене, когато идват някои, аз казвам «но». Като ви проговори веднъж Господ, вие други хора ще станете. Онова дете, което е родено от благородна майка, то се отличава. Онзи ученик, който е възпитан от добър учител, и той се отличава. Оставете всеки го да опита всичко в света, че тогава му помогнете. Бъдеще може да имаме само тогава, когато ние вложим всичко, каквото имаме за Бога. Останем ли си все такива, каквито сме си били, то ще имаме такива велики страдания, такива катастрофи, че и вие ще се смаете. Цяла Европа ще бъде подложена на такива непоносими страдания, които ще продължават до тогава, докато хората съзнаят своите погрешки и се обърнат към Господа. Аз днес нямаше да ви говоря, но аз ви говоря сега, защото Господ ми говори. И ако вие не постъпите така, според както Господ ви говори, то ще ви сполетя такива големи нещастия, че ако аз един ден ви срещна и ви видя, че сте нещастни, ще зная, че това нещастие ви е сполетяло само защото не сте послушали това, което Господ ви е говорил. Приложете това, що ви говоря. Бъдете вече герои. Богатият и сиромахът досега само са вярвали. От сега нататък заприличайте на тая вдовица и ще кажете: щастлив е онзи ден. Бъдете свободни, ако можете доброволно да изпълните. Ако не сте на 21 години, не е още дошло времето да го изпълните. Изпяхме песента «Любовта е извор». Беседа, държана от учителя на 30 октомври 1920 г. в Велико Търново.